Tullverket. Är det Tullverket i Helsingborg? Ja, det stämmer. Hej, vad bra. Du, vi tänkte åka förbi här och komma in till Helsingborg nästa vecka någon gång, tisdag eller onsdag. Ja. Och skulle bara vilja ringa i förväg och tala om att vi kommer då, så ni kan släppa förbi oss i den här inget och deklarera filen, så är vi av med det. Slipper vi stå och vänta så jävla länge där i kön. Alltså, vi kommer, det är en folkvagnsbuss. Det är några Grateful Dead-logger, lite Bob Marley-musik. Så kommer vi att köra förbi. Det är bara vinka förbi dem bara, för det är kanonsnubbar. De har ingenting att deklarera. Ja, men det vet väl inte de någonting om? Jo, men det är därför jag ringer i förväg nu, så vet de om det då. Jaså? Ja, planera lite. Ja, men hur ska vi kunna veta det? Jo, men jag är en ärlig, snäll kille som ringer i förväg och säger: kommer en folkvagnsbuss med 37 stycken snubbar i, så släpp förbi dem. Kanonkillar. De har varit i Belgien. Eller Spanien kanske, inte. De har inte varit i England har de varit i. De har varit i England, där de varit. Och de kommer direkt därifrån och ska hem och ta universitetsexamen och kamma sig. Ja, men hur ska vi kunna veta det? Tänk om alla skulle ringa och säga så. Men ja, det är kanonkillar de som kommer. Ja, men de är det. Ja, det trivlar jag inte på. Jajamensan. Så om du hör, liksom, ser 19 Cheech & Chong t-shirts där nere, liksom, det är mina snubbar, ska du säga. Släpp förbi dem bara. Inga problem. Ja, men jag sitter ju här en växel, jag står inte där. Du kan springa ner på tisdag eftermiddag och vinka förbi dem. Det är väl enklast då. Okej, men tack för hjälpen. Ja, tack. Då säger vi det. Hej.